ستان پا عشق دیوانا یا مجانا در نظر ش محمد نبی سلطان در نظر ش محمد نبی سلطان ستان پا عشق دیوانا یا مجانا در نظر ش محمد نبی سلطان در نظر ش محمد نبی سلطان دزړ گئی عاشق می ژړ ستا دیدن دزړ گئی عاشق می ژړ ستا دیدن دزړ گئی عاشق می ژړ ستا دیدن درنا قربان شما حبيب دبك سبحانا در نظر شم محمد نبي سلطانا درنا قربان شما حبيب دبك سبحانا در نظر شم محمد نبي سلطانا ستان پا عشق ديوانا يا مجانا در نظر ش محمد نبی سلطان در نظر ش محمد نبی سلطان دا وصال پتا متا مایم شړی کم کم دا وصال پتا متا مایم شړی کم کم دا وصال پتا متا مایم شړی اخ ارمان لرم تر ځان را باندې ګرانا در نظر ش محمد نبی سلطان اخ ارمان لرم تر ځان را باندې ګرانا در نظر ش محمد نبی سلطان ستان پا عشق دیوانا یا مجانا در نظر ش محمد نبی سلطان در نظر ش محمد نبی سلطان ای زما خوږ رسول در نجار شم شم ای زما خوږ رسول در نجار شم شم ای زما خوږ رسول در نجار شم شم ای زما خوږ ستا او تن کی اسی دلائی دزڑ توانا در نظر ش محمد نبی سلطان ستا او تن کی اسی دلائی دزڑ توانا در نظر ش محمد نبی سلطان ستا پا عشق دیوانا یا مجانا در نظر ش محمد نبی سلطان در نظر ش محمد نبی سلطان ته پیشوان د ټول امت ای غم خوار ته پیشوان د ټول امت ای غم خوار ته پیشوان د ټول امت ای غم خوار ته پیشوان د ټول امت ای غم خوار در پسی می تجزڑ دا قدر دانا در نظر ش محمد نبی سلطان در پسی می تجزڑ دا قدر دانا در نظر ش محمد نبی سلطان دا احسان حنا پزڑ بیمار بیمار دا احسان حنا پزڑ احسان حنا بزرا بمار بمار دای احسان حنا بزرا بمار بمار دای تل در لیگا مدردنا عالی شانا در نظر ش محمد نبی سلطان تل در لیگا مدردنا عالی شانا در نظر شم محمد نبی سلطان ستا پا عشق دیوانا یا مجانا در نظر شم محمد نبی سلطان در نظر شم محمد نبی سلطان تا پا عشق دیوانا یا مجانا در نظر شم محمد نبی سلطان در نظر شم محمد نبی سلطان.